Voelt goed. Ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood. Slechts 1,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes. 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hens van Voordeel. Aldi. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxi Cosi. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt, vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste 6 maanden gratis en €150 cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fintastic groene aanslagreiniger, nu 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 10 uur. Een pro-Iraanse betoging bij het Amerikaanse consulaat in Karachi, Pakistan, is uit de hand gelopen. Toen honderden demonstranten het consulaat wilden bestormen, greep de politie in. Vielen zeker 8 doden en 20 gewonden. De betogers zijn kwaad om de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran en de dood van Ayatollah Khamenei. Iran zweert intussen wraak, maar president Trump heeft al gezegd dat niet te doen, want dan volgen zwaardere aanvallen, zoals nog nooit is vertoond. Iran blijft vergeldingsaanvallen uitvoeren in landen in de regio. Ook Israël is doelwit. In Tel Aviv zijn door een Iraanse raketaanval 40 gebouwen beschadigd. Opnieuw hebben hackers een flinke bulk gestolen klantgegevens van Odido vrijgegeven op het dark web. Het is de 4e keer en veel groter dan het bestand van gisteren. Het zou om het laatste deel gaan. Odido besloot donderdag geen losgeld aan de hackers te betalen, waarna die begonnen de klantgegevens te publiceren. En het Belgische leger heeft gisteravond een Russische olietanker geënterd. Het is een schip van de Russische schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag om onder internationale sancties uit te komen, om bijvoorbeeld olie te verkopen. Het schip wordt naar de haven van Zeebrugge gebracht en daar in beslag genomen. Op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en komt er regen aan door 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Amsterdam in de richting van Utrecht bij Maarsen. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten door wegwerkzaamheden. Daarom 7 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid oppassen. A4 Bergen op Zoom richting de grens met België 242,2. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19,4. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 6,8. A27 Almere richting Hilversum bij 107,8. En ook oppassen A50 Apeldoorn richting Arnhem 196,7. Nu bij Gamma 40% korting op Flexa strak in de lak en 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op gamma.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Iglo maaltijden 1+1 gratis. En alle 1,5 liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt, vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste 6 maanden gratis en €150 cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538. Hey, goedemorgen, zondagochtend, bakje koffie. Het beste van Edwin Evers en de lekkerste hits. Dit is Bryan Adams. Radio 538. 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Miles Away bij 538. Het beste van Evers en Co. Een extra beveiligde studio. Dat was het afgelopen vrijdag bij Edwin Evers. Want deze week bij hem in de studio, Astrid Holleder. En sinds kort heeft zij ook nog eens de eigen podcast. En er zijn twee afleveringen online gekomen. Wie praat, die bestaat. Ja. Dat moet naar aanleiding van je laatste boek zijn geweest. Wie praat, die gaat. Ja, klopt. Wat voor gasten zoek je voor de podcast? Nou, waar ik mee in gesprek ga zijn mensen die eigenlijk best wel ingrijpende levens hebben gehad. Maar daar toch op de een of andere manier een draai aan hebben gegeven, waardoor ze er eigenlijk vrij goed uitgekomen zijn. Ja, zijn dat mensen waar jij dan allemaal een raakvlak mee hebt? Ja. Dat is voor mij wel een raakvlak. We doen het bijvoorbeeld over familienamen. We doen het ook over loyaliteit. En we doen het over eenzaamheid, isolatie, woede. Dus zijn allemaal thema's die natuurlijk in mijn boeken voorkomen, maar die ik ook heb doorleefd eigenlijk. Ja. En waar andere mensen heel mooie verhalen over kunnen vertellen. Ja, Dino van Dorsten was de eerste gast. Ja. Hij was een van de jongens die uit de Rijnewold. Wat waren jullie raakvlakken? Nou, je zag dat wij toch allebei, we hebben natuurlijk allebei best wel een vader meegemaakt die zijn handjes niet thuis kon houden, om het zacht te zeggen. Ja. En ja, je ziet toch dat hij weer heel anders daarmee om is gegaan dan ik. Hij was bijvoorbeeld, bij hem is hij helemaal doordrongen van het feit dat zijn vader de Messias was en dat hij dus eigenlijk een heel bijzonder kind was. Ja, hij is natuurlijk, dat vertelde hij ook, in die secte geboren. Dus hij wist eigenlijk niet anders. Hij wist niet anders, dus hij was een soort van gehersenspoeld, waardoor hij niet echt een minderwaardigheidsgevoel had. Hij vond zichzelf niet slechter of achtergesteld bij kinderen. Hij vond zichzelf eigenlijk beter. Ja. Nou, wat je vaak ziet natuurlijk als tegenhanger is kinderen die dan mishandeld worden thuis. Die hebben vaak een heel slecht gevoel over zichzelf. Omdat ze zien dat hun vader toch afwijkt. En ze niet goed kunnen aanhaken bij de andere kinderen. Maar hij had het gevoel dus een beetje anders. Doordat hij vond zichzelf al bijzonder. Doordat hem altijd verteld werd dat hij een heel bijzonder kind was. Hij was de zoon van de Messias. Ja, en dat vond ik wel een hele mooie tegenstelling in dat opzicht. Want hoe was dat bij jou? Ja, bij ons was het natuurlijk dat je wel probeerde het zoveel mogelijk te verbergen, omdat je meer schaamde voor het feit dat je zo'n vader had die zo tekeer ging. Nou waren er in de Jordaan bij ons natuurlijk wel vaker mensen die zo waren. Maar het was toch wel pittig. En je was toch wel, je schaamde je wel voor het feit bijvoorbeeld dat je vader het geld opdronk en er eigenlijk weinig overbleef voor kleding of schoenen. Dus je kreeg de kleding van je zus. En die was mij altijd te kort, want ik was een stuk langer. Ik moest er altijd van die, ging mijn moeder van die groene, gifgroene franje dan ondernaaien, waardoor je eigenlijk een beetje verlul liep. Maar goed, het kweekt ook wel karakter, om het zo te zeggen. Maar jij moest dat natuurlijk wel een beetje verzwijgen en voor je houden en daarover liegen waarschijnlijk ook. En toen kreeg je ook nog een broer die nog een wat discutabele reputatie had. De heilige ontvoering, jij was denk ik een jaar of 17, 18? 17 was ik toen. 18, ja. Hoe was dat toen in jou, voor jou in die tijd? Want jij was natuurlijk toch een Holleder. Ja, zeker. Nou ja, ik zag in eerste instantie natuurlijk alleen maar mijn broer die werd opgepakt. Ja. En dan ga je automatisch daarop reageren dat je hem wil steunen. En dat je, ja, dat hemd is nader dan de rok, wat ze wel eens zeggen. Ja. Dus ja, maakte me alleen maar zorgen om de pijn die hij zou lijden eigenlijk in eerste instantie. Zonder dat ik überhaupt me besefte wat er allemaal gaande was. Ja, en later begreep ik steeds meer dat het eigenlijk een doorgewinterde crimineel was. En steeds meer werd. En steeds meer dingen ging doen waar niemand vrolijk van wordt. Ja. En dat was op een gegeven moment niet meer vol te houden. Want dan gaat het om levens. En dan heb je gewoon als mens toch wel een grens en een verplichting om daar iets mee te doen. Ja. En toen het bij mijn zus aanbelandde, toen was het eigenlijk voor mij wel echt de maat vol. Ja. Dan kon ik ook gewoon niet meer anders. Het is ook niet dat je kan zeggen, oh, je hebt gekozen. Op een gegeven moment kom je in een positie als mens dat je gewoon niet anders kan. En dat zou jij doen, dat zou ik doen. Mm-hmm. Weet je, dan houdt het ergens, heb je wel een grens. Die was bij mij al enorm opgerekt. Ja. Maar op dat moment was het zo. En de omstandigheden waren mee. Er was een vrouwelijke CE-officier die gewoon ook de tanden erin zetten. Dus ja, dan loopt dat zo. En dan moet je ook, als je A hebt gezegd, B zeggen. En dan moet je maar kijken wat het wordt. Nou, heb je in die podcast, dan hoor je hoe verschillende mensen omgaan met een thuissituatie. Hè? Ja. Hoe hij dat deed in Ruindewold en hoe jij dat gedaan hebt. Ergens is hij natuurlijk ook een product van zijn opvoeding. Ja, nou, dat vind ik ook. En dat vind ik ook. Kijk je daar nog zo naar? Ja, ik kijk daar absoluut zo naar. Ik bedoel, als mijn vader niet geweest wie die was, dan was mijn broer ook niet zo geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Vandaar dat ik het ook zo mooi vind om over die trauma's te praten. Maar zit er dan ook ergens nog bij jou iets van, ja, hij is zo geworden? Mededogen. Ja, absoluut. Ja? Mededogen. Ja, ook medelijden eigenlijk. Ik vind het voor hem heel erg dat hij geen draai heeft kunnen geven aan zijn verleden. En dat is wat ik met die podcast ook laat zien. Er zijn heel veel mensen die dat wel kunnen. Ik bedoel, ik heb ook een draai gegeven aan mijn verleden. Nou had ik de omstandigheden wel mee dat ik een meisje was. Want als ik een jongen was geweest, was het misschien wel zo geworden zoals hij. Ja, dat had dus zomaar gekund, ja. Dat had zomaar gekund. Maar dat ik door als meisje toch weer gedwongen was door tot andere dingen te gaan doen. En ik denk in die zin dat hij zeker ergens een resultaat van zijn opvoeding is. Maar ja, op een gegeven moment, als je één keer hebt vastgezeten voor een heel heftig delict. Ja, dan zou je toch denken, en je hebt de volgende keer weer eens vastgezeten voor ook hele heftige dingen. Ja, ja. Dat het de derde keer wel een beetje doordringt. Ja, ja, ja. En als het dan niet meer komt, dan houdt het ergens op. Denk je dat jullie ooit nog in contact komen? Ik denk niet dat het goed is voor ons om in contact te komen. Want het blijft natuurlijk altijd onveilig. En mijn broers credo is altijd geweest, pas als ik aardig ga doen, moet je oppassen. Dus als hij nu aardig tegen mij zou gaan doen, zou ik denken, nou, oppassen. Misschien toch maar oppassen. Maar je zegt voor ons niet, voor jullie allebei niet. Nee, ik weet niet of ik hem er een plezier mee doe. Ik denk dat zijn woede en zijn haat en zijn wraak naar mij toe terecht. Hè? Want hij zit daar toch alweer 10 jaar tussen 4 muren. Wat ik vreselijk vind voor hem. Maar ik kan er ook niet onderuit dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is. We moeten niet aan de andere kant vergeten dat er inmiddels 6 moorden zijn bewezen. Mm-hmm. 1 doodslag, maar goed, 6 doden, laat ik het zo zeggen. Die hebben ook allemaal kinderen. Die hebben ook allemaal familie. Die ook natuurlijk dat aanhoren als ik zeg, ik vind hem zielig. En denken, waar heb jij het over? Ja, ik moet mijn vader missen. Ja, ja. Dus ik wil dat ook wel een beetje nuanceren. Het gaat niet alleen om mijn gevoel. Het gaat ook om de mensen bijvoorbeeld die luisteren en denken, ja, maar wacht even. Ja. Er zijn mensen, kinderen, die zijn ontspoord. Want dat zie je nu al, hè, dat kinderen van die, ik heb het natuurlijk met mijn eigen neefje aan de hand, dat hij een enorm gat is daar in zijn ziel geslagen. Ja. Doordat hij geen vader heeft. Nee, ja, ja. Met alle problemen die er dan bij komen kijken. En dat zie je bij meerdere kinderen die, waarvan de vader zijn slachtoffer was. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just

running back now. We love to make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we make bad memories. One more drink, she said. You know there's no turning back now. We love to make bad memories. Wat is eigenlijk jouw favoriete snack uit de frituurpan? Het beste van Evers & Co. Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538 met de allergezelligste vrijmipo van Nederland. En wat hoort erbij, een gezellige vrijmipo? Inderdaad, de snacks. Maar wat is nou eigenlijk de favoriete snack van Astrid Holleder? Nou, ik denk dat je wel een ideetje krijgt. Heb je nog naar je zin, Astrid? Ja, super. Ik ben hier frikandelletjes aan het verzamelen. Ja, dat is toch mooi. Het is toch aan het verzamelen. Ja. Ga je ze meenemen? Het mag, ik heb toestemming. Nee, zeker. We kunnen ook een bakje voor je maken eventueel. Ja, dat ben ik aan het doen. Oh. Dit is voor het hondje. Voor het hondje? Ja, en dan de rest is voor mij. Nou, ik zie nog een paar mannen staan die ook wel wat lusten, denk ik. Ja, dat komt wel. Oké. Ja. Bijna klaar. Haal maar een extra bakje op. Ben je alweer aan het werk als advocaat eigenlijk? Ja, ben ik ook al. Ja? Dus dat doe ik nog even heel rustig aan. Ik heb heel beperkt en bekend vanwege... Ja. Nog even rustig opstarten, overal weer een beetje aan wennen. En een beetje makkelijk voor mezelf maken. Want jij deed strafrecht. Ik deed strafrecht, ja. Nu nog steeds? Nee, dat gaat niet. Dat is niet zo handig voor mij nu. Nee. Dus daar ben ik mee gestopt. En wat doe je nu? Ik doe nu eigenlijk intellectueel eigendom. En daarnaast ga ik ook toch steeds meer... Daar moet ik nog een opleiding vervolgen. Maar goed, ik heb er wel een beetje verstand van nog van vroeger. Ja. Maar je moet altijd weer opnieuw je punten halen om iets te mogen doen bij de orde. Ja. Mei, april zit ik weer in de schoolbanken om een specialisatie slachtofferrecht te volgen. Okay. Ik dacht, dat past wel bij mij. Ja, dus je moet steeds omscholen natuurlijk ook. Want hoe werkt dat dan als je een tijdje niet werkzaam bent? Hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je weer al je punten halen. Dat betekent dat je gewoon weer les moet nemen. En ik kon dat natuurlijk heel lang niet, omdat vroeger, voor die 10 jaar geleden... moest je altijd in een klasje zitten. Dus dat kon ik niet. Och. En nu kon het allemaal online. Dus ik heb nu iets van, ik moet er dan 20 en ik heb er 46 gehaald. Want het is zo ontzettend leuk om weer te doen. Dus nu ben ik me aan het specialiseren in intellectueel eigendom. Dat raakt mij natuurlijk ook, want ik doe auteursrecht. Ja. Bijvoorbeeld, nou ja, ben schrijver. Dus die contracten snap ik ook wel een beetje. Ook wel handig. Is ook niet... als je boeken schrijft. Dat is niet verkeerd, nee. Ja. En dan ga ik dus in mei ga ik me specialiseren in slachtoffers. En doe je dat dan voor jezelf alleen? Of richt je dan bedrijf op? Ik weet helemaal geen idee hoe dat werkt als advocaat. Ja, normaal gesproken werk je gewoon op kantoor. Ja. Heb je daar een vaste plek en zo. En ik doe het allemaal een beetje anders. Je doet het allemaal een beetje anders. Ja, een beetje en dat anders. Laten we even in het midden zeggen. Ja. Komt er nog een nieuw boek eigenlijk? Ja, daar ben ik ook mee bezig. Oh. Ja. Vertel. Toevallig. Nou, het is eigenlijk een boek waarin ik eigenlijk uitleg... want daar ben ik dus zelf getuige van geweest... dat je altijd weer de regie moet pakken in je leven. Want op het moment dat je het van een ander af laat hangen... dan gebeurt niks. Nee. Dan is stilstaat achteruitgang. En elke stap die je voorwaarts zet maakt... dat de hele zooi weer een beetje in beweging komt. Dan komen er nieuwe mogelijkheden op je pad. En dat is eigenlijk wat je nu ook gedaan hebt de afgelopen half jaar... door te zeggen, nou, ik stap uit de anonimiteit... ik ga doen wat ik doe en ik pak de regie terug. Ja, moet je kijken wat er op mijn pad is gekomen. Mm-hmm. Weet je, wie overkomt dat nou? En daar ben ik gewoon ook heel dankbaar voor. Ja. En dat je hier gewoon zit. Nou, het is gewoon toch hier zitten en ik ga straks weer een belletje mee naar huis. Ja, allemaal gratis ook nog. Ja, zeker. Goed, week 9 ligt achter ons, mensen. Is van alles natuurlijk weer gebeurd afgelopen week. Gewoon de totale ineenstorting, heb ik het idee, van de BBB. Dat denk ik ook wel. Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben. Dat is niet heel slim geweest. De BBB is tussen. En er was Andrew, presenter, was in het Louvre. Ja, hij hangt. Nou ja, dat deed hij al. Maar met een foto was het, hè? In het Louvre. Hadden we een fotootje opgehangen in het Louvre van Prins Andrew, hè? Zo is weer een week omgevlogen. Nou. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja. Nee, Mona is niet blij. Nee, Mona is niet blij. Nee. Door de BBB gepasseerd. Jawel. Dus nu, na al die jaren, hangt de vlag bij haar weer verkeerd. Prins Andrew was in het Louvre. Ja, nou ja. Met een foto, zo had ik begrepen. Gelukkig niet echt, want dan had hij zich nog aan Mona Lisa vergrepen. Zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All night. All night. All night. All night. All night. Oh, yeah. All night.